Günaydın. Bugün Perşembe. Okulların ilk haftasının sonuna gelmek üzereyiz. Bakalım bugüne kadar eğitim alanında hangi kampanyalar var? İlk kampanyanın konusu seviye belirleme sınavı yani SBS. Birçok öğrencinin yaşamını doğrudan etkileyen bu önemli sınav hakkında başlatılan kampanya çok ses getirdi. Hatırlarsınız kampanya Begüm Yıldız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmıştı. Begüm talebine şöyle söylüyor: 2013 SBS seviyemize ve amacına uygun değildi. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili gerekeni yapsın. 2013 SBS gereksiz derecede zor ve geçen yıllara kıyasla adaletsizdir. Sınav kesinlikle amacına uygun değildir. Zor sorular karmaşık bir anlatımla verilmiş ve çocukların kafalarını daha da karıştırmıştır ve bu nedenle hem çok zaman harcayıp hem de paniklemelerine neden olmuştur. Sınav başarısızlıktan öte bir sene boyunca çalışıp sınava hazırlanan ve kendine güvenen birçok öğrencide psikolojik sorun yaratmıştır. Bu durum psikolojik ve pedagojik açıdan ele alınmalıdır. Eğitim olanakları görece yetersiz öğrencilerin bu sınavdaki durumu da ayrıca dikkate alınmalıdır diyen Begüm, kampanyasının amacını gençlerin geleceğini etkileyen tüm sorunlara dikkat çekmek, SBS'nin öğrencilerin seviyesine ve amacına uygun olmadığını göstermek ve 2013 puanlama ve yerleştirme sistemi ile ilgili yetkililerin bu şikayetleri dikkate almalarını sağlamak olduğunu söylüyor. Begüm diyor ki, İstikrarlı bir eğitim sisteminin olmayışının faturası gençlere kesiliyor. Tüm bu sorunlar için kafamızda çelişkilere neden olan bazı sorular var. Geçmiş yılların sınavlarıyla kendini değerlendiren öğrencilere neden bu kadar zor sınav yapıldı? Neden tam puanlarını yapanların hepsi özel okul öğrencileri? Okul başarı puanı sisteminin hiçbir haksızlığa, adaletsizliğe mahal vermeyeceğinin garantisini verebiliyor musunuz? Notların şişirilmesinin mümkün olmadığını söyleyebilir misiniz? Okul başarı puanı her sene için nasıl 100 olabiliyor, bunu açıklayabilir misiniz? Biz bu kampanyada imzası olan öğrenciler, veliler, öğretmenler ve konuyla ilgili duyarlı olan kişiler olarak bu sorulara olumlu cevaplar veremediğimiz ve belirtilen sorunların önemine inandığımız için bu kampanyayı imzalamış bulunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili gerekeni en kısa zamanda yapmalıdır, diyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Rehber Öğretmen Kursu'na yönelik başlatılmış bir kampanya ile devam edelim. Hatırlarsınız kampanyanın talebi Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Rehberlik Kursu'nun durdurulmasıydı. Kampanyayı başlatan kişi diyor ki, dünyada henüz 4 yıllık bir lisans eğitiminin verdiği beceri ve kalifiye eleman ihtiyacının, ki özellikle psikoloji gibi çok önemli ve bıçak sırtı bir alanın eğitiminin 220 saatte verilmesinin mümkün olmayacağı ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunlarının mağdur edilmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın felsefe ve sosyoloji bölümü mezunlara 220 saatlik bir kursla psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmen olma yolunun psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı mensupları olarak kapatılmasını istiyoruz, diyor bu kampanyada. Bildiğiniz üzere eğitimle ilgili kampanyaların çoğunun konusu Türkiye'nin yıllardır çözülemeyen bir problemi olan öğretmen atamaları. Konusu öğretmen atamaları olan kampanyaları bir hatırlayalım isterseniz. Bunlardan ilki İlker Erdevil tarafından Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılmıştı. Talebi bilişim teknoloji öğretmenlerine 4000 atamaydı. İlker, son günlerde yaşanan olaylardan sonra bilinçli internet kullanımı konusunda ne kadar yetersiz olduğumuz bir kez daha anlaşılmıştır. Doğruyu yanlışı ayırt edemeyen, her gördüğü içeriği paylaşan ve inanan bir neslin herkese, özellikle devletimize büyük zarar vardır. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bu dersi işin uzmanları olan bilişim teknolojili öğretmenleri tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum, diyerek meclisin bu konudaki bilişim teknolojileri raporunun Avrupa'da ilk öğretim çağında internet bilinçli kullanım müfredatı olmayan tek ülkeyiz olduğuna dikkat çekiyor. İlker diyor ki, her okula en az bir tane bilişim öğretmeni alınmalı. Bu kadroda yalnız işin ehli bilişim öğretmenlerine yer verilmelidir. Aksi halde internet kirliliği başta öğrencilerimizin ayağını basit bir şekilde kaydıracaktır. İnternetin provokasyon aracı olarak nasıl etkili olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu işin ciddiyetinin umarım farkında oluruz, diyor kendisi. Muhatabı Milli Eğitim Bakanı olan bir başka kampanya ise lise matematik öğretmenleri tarafından başlatılmıştı. Talebi ise matematik öğretmenlerine 3000 kadro verilmesiydi. Şebnem Dülger tarafından başlatılan bir sonraki kampanyanın talebi okul öncesi öğretmenlik için 5000 atama yapılmasıydı. Şebnem diyordu ki, okul öncesi eğitim 4+4+4 eğitim sistemiyle daha da önem kazanmıştır. Bizler okul öncesi öğretmenleri olarak geleceğimizin aydınları, çocuklarımızın ilk öğretmenleriyiz ve de çok önemliyiz. Yaklaşık 7000 olan bölüm açığımızın en azından 5000'inin bu yılki atamalarla kapatılmasını istiyoruz diyerek talebini ifade etmişti. Ayhan Emine Yılmaz tarafındansa talebi 2000 olan sosyal bilgiler öğretmeni ataması ile ilgili bir başka kampanya vardı. Ayhan diyordu ki atama bekleyen sosyal bilgiler öğretmenlerinin sayısı bugün 20 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde eğitim fakültelerinin 1. 2. ve 3. sınıflarında sosyal bilgiler bölümlerinde okuyan adayların da mezun olup bu sayıya ekleneceği düşünülürse yakın zamanda 30 bin civarında işsiz sosyal bilgiler öğretmeni ortaya çıkacaktır. Bu on binlerce insanın gelecek umutlarının yok olacağı anlamına gelmektedir. Kaynak, zaman ve emek israfı olayın bir diğer boyutudur. Eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler bölümlerinde hala çok miktarda öğrenci alınıyor olması anlaşılacak bir durum değil. Plansızlığın ve popülizmin ortaya çıkardığı bu vahim durum, ivedilikle masaya yatırılmalı ve çözüm için radikal kararlar alınmalıdır. Sosyal bilgiler gibi milli tarihimize ve milli kültürümüze ilişkin, toplumsal bilgiler içeren, konularını doğrudan hayatın kendisinden alan, öncelikli hedefi demokratik ve etkin vatandaşlar yetiştirmek olan bir ders giderek değersizleştirilmektedir. Oysa sosyal bilgiler dersi ortaokullarda okutulan Türkçe, fen ve teknoloji ve matematik dersleriyle birlikte 4 temel dersten biridir. Böyle bir öneme sahip olmasına verilen önem ve ders saati anlamında diğer derslerin çok gerisinde kalmış durumdadır, diyor. Coğrafya öğretmenleri tarafından başlatılan bir kampanyayla devam edersek, öğretmenlerin talepleri de 2013 Ağustos atamasında 1500 coğrafya öğretmeni atanmasıydı. Bugün eğitim alanında başlatılan kampanyaları hatırladık okulun ilk haftasında. Umarız bu eğitim öğretim yılında bu kampanyalar başarıya ulaşır ve bu gibi sorunlara çözüm bulunur. Kampanyalara göz atmak isterseniz change.org sitesine girerek mevcut kampanyaları gözden geçirebilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.